Pamiętam dobrze dzień, gdy całowałem cię. Dziewczyno, dobrze wiesz, ty chciałaś tego też. Cudowne usta twe, czerwone jak chyba. I teraz w głowie mam całośny taki plan. Nie wiem, jak mam wyznać tobie, że kochać tylko teraz ciebie chcę. Swoich ust mi już nie żałuj. I całuj, i całuj, i całuj. Całuj mnie tak, jakby świat się skończyć miał. Dotykaj mnie namiętnie, tak czule i polędnie. Tak, dla nas miłość to raj. Chcę cię mieć przy sobie, by siebie oddać tobie. Tak, jakby świat się skończyć miał. Dotykaj mnie namiętnie, tak czule i polędnie. Dla nas miłość to raj. Chcę cię mieć przy sobie, by siebie oddać tobie. Tak. Czekałem na ten znak, by poczuć ust twych smak. Ja ciebie dobrze znam. Ty lubisz taki stan, niechętnie zdradzę, że lubię całować się. Więc usta swoje daj, jak chcesz znów poczuć raj. Nie wiem, jak mam wyznać tobie, że kochać tylko teraz ciebie chcę. Swoich ust mi już nie żałuj. I całuj, i całuj, i całuj. Całuj mnie tak, jakby świat się skończyć miał. Dotykaj mnie namiętnie, tak czule i polędnie. Tak, dla nas miłość to raj. Chcę cię mieć przy sobie, by siebie oddać tobie. Tak, jakby świat się skończyć miał. Dotykaj mnie namiętnie, tak czule i polędnie. Tak, dla nas miłość to raj. Chcę cię mieć przy sobie, by siebie oddać tobie. Tak.